Nu weer, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Zeker 6 mensen zijn omgekomen nadat een boot met migranten was omgeslagen voor de Griekse kust. Tientallen anderen worden nog vermist. De Griekse kustwacht zegt dat 57 mensen zijn gered. Het ongeluk gebeurde 8 kilometer van het eiland Paros. Volgens overlevenden waren er ongeveer 80 mensen aan boord van het zeilschip voordat het kapseisde. Het is het 3e ongeluk met een migrantenboot in 3 dagen tijd in de Griekse wateren. Verschillende Europese landen hebben de afgelopen 24 uur een record aantal coronabesmettingen geregistreerd. In Italië werden ruim 50.000 nieuwe besmettingen gemeld, zo'n 6.000 meer dan gisteren. In Frankrijk werden ruim 94.000 besmettingen gemeld, het hoogste aantal sinds de start van de pandemie. En ook in het Verenigd Koninkrijk blijft het aantal maar stijgen. Daar kwam de teller op ruim 122.000 positieve tests. In Nederland zijn de afgelopen dag ruim 12.500 positieve tests gemeld. En dat zijn er ruim 800 minder dan gisteren. Het Outbreak Management Team ziet voorlopig geen aanleiding om de lockdownmaatregelen aan te passen. Dat schrijft het OMT in een advies aan de regering. Donderdag verscheen nog een Britse studie waaruit blijkt dat de Omicron-variant waarschijnlijk minder ziek maakt. Maar het OMT vindt dat er nog te weinig bewijs is. Het denkt binnen 2 weken voldoende gegevens te hebben om een oordeel te kunnen vellen. Het volgende OMT-advies staat gepland voor 3 januari. Een onbekende dader heeft een Molotov-cocktail naar het Russische consulaat in de West-Oekraïnse stad Lviv gegooid. Niemand raakte gewond en volgens de Oekraïnse politie is het gebouw ook niet beschadigd geraakt. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van een terroristische daad. Moskou eist excuses van Oekraïne. Het incident komt op een moment van hoogoplopende spanningen tussen de 2 landen. Volgens Oekraïnse en Amerikaanse inlichtingendiensten is Rusland van plan om Oekraïne op korte termijn binnen te vallen, maar het Kremlin ontkent dat. Het weer, de temperaturen variëren van -5 in Groningen tot +3 in het zuiden. Kan vannacht en morgen glad zijn in het noorden en midden van het land. In het zuiden blijft het boven 0, maar er kan wel wat sneeuw vallen. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Jezus, moet hij daarin? Sprak Maria Kribber. Is dat hoe jij... Ah, dat is een lekker begin, Milou. Brand. Sorry, opeens had ik het. Ik dacht, ik begin met een mop. Het werd een speciale uitzending van Vink met kerstmoppen. Ja. Kerstmoppen. En dat is altijd zo leuk, want dan moeten jullie een beetje verplicht gaan staan lachen. Maar het duurde wel even voordat hij binnenkwam. Er komt een man bij een herberg die zegt, kan ik hier slapen? Hij zegt, nee, zegt die herbergier. Dit is een totale lockdown, dat gaat niet. Ga maar in die stal. Ja, het is wel echt een... Is dit het niveau van het komende uur? Dat denk ik wel, Stan. Okay, nou dan, sorry, Stan. Je zult je daar toch aan moeten aanpassen. Ja, en ik zal me er doorheen worstelen. Iemand het moet doen, hè? Een beetje voor de licht. Ach jongens, het licht en lucht. Ja, licht en lucht en... Love. Ja, nee, ja, Stan, je moet een beetje van dat highbrow af. Gewoon een beetje moppen tappen. Ja. De tros in Afro-tros meer omarmen. Dit is de tros. En ik kan ook wel even vertellen wat we dit uurtje gaan doen. Want we hebben allemaal verhalende podcast uitgezocht. Dat is leuk voor onder de kerstboom. Om daar onder de kerstboom te gaan luisteren. Tenminste, dat dacht Vincent. Tussen de naalden. Ja. De cadeautjes. Onder een kerstboom. Ik dacht dat geluisterd. Dat leuk was. Ja. Ja. Vond jullie, toen ik dat in de appgroep opperde, was het 3 dagen volledig stil. En toen vroeg jij... Beetje zoals na de mop van Milou. Vonden jullie mijn idee niet leuk? Vroeg jij toen. Ja. Ja, nou ja, ik dacht dat jullie echt dachten van een belachelijke ouderwets... Ja, ik moest gewoon even nadenken of ik een podcast wist. Maar uiteindelijk zijn we eruit gekomen en hebben Stan en ik ook een verhalende podcast aangedragen. Ja, of dat nou wat was, dat weet ik niet. Maar hebben ze wel aangedragen. Ja, you get what you... Wish for. Wish for. This Christmas. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Miro Brandt, Vincent Bijlo en Stan Putman. Ja, hallo allemaal. Een extra fijne kerstige nacht. De eerste kerstnacht, bestaat dat? Bij deze? Nou, het is net... Nee, het is kerstnacht. Dit noemen ze kerstnacht. De eerste kerstnacht. Nee, want de tweede bestaat niet. Dat weet ik niet hoor, Vincent. Nee, dit is gewoon ben kerstnacht. Team Vincent in de Christmas kerstnacht. Eve. Ja. Dan gaan we allemaal braaf naar de kerk. Ja, dat is kerstavond, maar je hebt eerst kerstdag en dit is eerst kerstnacht. Nou, laat maar zitten. Goed, we gaan beginnen. Dit is de podcastgids van Nederland. En we hebben allemaal een verhalende podcast aangedragen. De luisteraar heeft zelfs een verhalende podcast aangedragen. Een beetje helemaal... verhalend. Ja, oké, een beetje verhalend. Maar we kunnen dat ook niet kwalijk nemen, want de luisteraar die wist niks van ons plan. En hij heeft zich toch nog best wel een beetje aangehouden. Ja, het is een hele leuke verhalende podcast die de luisteraar heeft aangedragen. Zeker. Dat wil ik vast even zeggen. Nou, teaser. En we gaan sterren uitdelen dan. De kerststerren. Ja, en Milou kijkt mij vragend aan. Ik zou jullie eens uitleggen hoe we die sterren gaan uitdelen. Sterren van we hebben 0 tot 5 sterren en we hebben halve sterren. We laten fragmentjes horen vannacht. En we laten weten wat we zelf van die podcast vinden. Ja, zeg het maar, Vincent. Nee, dat is goed. Misschien kun je vertellen dat mensen contact met ons kunnen hebben. Ja, ja, je kan die kaart gaat mailen naar vinket@avrotros.nl. En je kan ook bellen 035-671-7000. En dan een voicemail inspreken met welke podcast je zou willen aandragen als luisteraar, bijvoorbeeld. Maar je kan ook gewoon een mededeling doen. Ja, en kerstwensen zijn ook welkom. Uiteraard, natuurlijk. Ja. En nieuwjaarswensen. Voor straks. Ja. Uiteraard. Alles is welkom. Nou hoor. Om in kerstsfeer te blijven te komen te zijn. Ja. Is er een kerstverhaal wat jij tegenkwam, Vincent, wat jij graag ten gehore wilt brengen? Ja, ik was op zoek naar kerstpodcasts. En toen kwam ik een podcast tegen van Kom Esters. Ah. Dus kom, C-O-M-M-E, sterretje, S-T-E-R-S. En de bewuste vrouw heet Esther Noot. En Esther Noot die maakt verhalen waar ze zegt... het leven is absoluut niet Instagrammable. En daar maakt ze verhalen van 3 minuten. En ik kwam dit kerstverhaaltje tegen. En wat daar in die 3 minuten allemaal in zit, dat is werkelijk waanzinnig. Het is echt een ontzettend leuk verhaal. Dus ik dacht meteen... toen ik het hoorde. We hoeven er geen sterren voor te geven. Gewoon even leuk luisteren naar Kom Esters, Esther Noot, Kerst. Kerst. Het was tweede kerstdag. Onze familiedag. De weken daarvoor hadden wij ons compleet de blubber gewerkt... om vele kerstdiners voor te bereiden voor onze klanten. De kinderen renden rond in hun onderbroek... en moesten het 's avonds doen met oma's prutje. Zij zorgde in de chaos en hectiek altijd voor de broodnodige rust... en ons eten. Want net als bij de schoenmaker, wij lopen ook op kapotte schoenen... en moeten het dus doen met de afdankertjes van het culinaire topdiner voor de klanten. Dus dat wordt extra genieten op tweede kerstdag. Dan zouden we voor het eerst met de hele familie zelf kerst vieren bij mijn oom en tante. Iedereen neemt wat lekkers mee, zodat we met z'n allen van het grote eetfestijn konden gaan genieten. Wij hadden de belangrijkste taak. Hoe kan het ook anders als je man chef-kok is en een eigen restaurant heeft... Het element waar het hele diner om draaide en alle andere gerechten omheen werden verzonnen. Een traditioneel gevulde kalkoen. Meerdere hadden bij ons al 2 dagen in de badkuip heerlijk liggen badderen. In een mélange van sinaasappels, kruidnagels en steranijs. Vervolgens gevuld met de meest luxe handgemaakte worsten en ingevet met het duurste whisky glacé. Precies zo lang in de oven dat de korst lekker crispy is en de binnenkant super sappig. Nou, daar verheugde iedereen zich op. Alles is keurig op tijd klaar. En Ed, mijn man, kan vervolgens de spullen inpakken... en de kalkoenen alvast voorzichtig in onze cateringauto zetten. Ik ga de baby uit zijn bedje halen, na zijn middagslaapje. Fijn dat hij lekker uitgeslapen en fit meegaat. Iedere ouder weet, kinderen of baby's wie moe zijn, zijn onuitstaanbaar. Die 2 oudere stuiterballetjes waren al keurig aangekleed, haren gekamd... en zelfs 2 dezelfde paar sokken. Helemaal klaar om te gaan. Dit verloopt soepel. Heel erg soepel. Maar dan, boven in de babykamer aangekomen... was onze jongste Tel, zijn eigen gedraaide klei... nauwkeurig en zeer constantieus... over alle spijlen van zijn kinderbed aan het boetseren. Van boven tot onderen. Geheel tot aan de rand. De muren en vloer waren en passant ook nog even meegenomen. Zijn klei was van een goede substantie... zodat zijn missie dan ook volledig was geslaagd. Van een smetteloze witte babykamer... naar een donkerbruin, intens, onmenselijk, stinkend berenhol. Ik geef het nu bijna op. Dus koester ik met man en macht het moment dat wij... nadat de hele kamer van onder tot boven schoongeschropt en ontsmet... ruim 1,5 uur later dan afgesproken... eindelijk dan toch klaar zijn om te gaan... 1 ultra schoon geschropte baby, 2 knappe kleuters en 3 prachtige kalkoenen. En, oh ja, de hond, geen kleintje, moest ook nog mee. Pink, waar ben je? Ga je mee? Een sprint, een korte aanloop, direct opgevolgd door een megasprong. In de achterbak. Bovenop, Juist, ja. De kalkoenen. Zucht. Zie je. Ah, ik geef het echt op. Mijn leven is zo niet Instagrammable. Nou, ik denk wel dat niemands leven echt Instagrammable is. Maar sommige mensen kunnen gewoon heel goed doen alsof met allemaal trucjes. Maar ik vind het wel knap hoe zij in zo'n korte tijd zo'n tafereel schildert. En het is ook een typisch kerstding. Ik vind het een leuk verhaal. Dus ik wou dat u, je, jij, jou, joe, luisteraar, beslist niet onthouden. Welke verhalende podcasts gaan we bespreken? Ik heb De Goudschat van Cero's Kerken aangedragen. Ik heb Kerst met de familie van Zwieten aangedragen. Ik heb Kwaadaardig aangedragen. En de luisteraar Weggegooid Geld. We beginnen met De Goudschat van Cero's Kerken. Als ik zeg goudschat, dan heb je daar meteen een beeld bij. Een koortsachtige zoektocht, hebzuchtige piraten en dagenlang verwoed graven naar een verborgen schat. En dan uiteindelijk de heroïsche vondst van gouden klinkende munten. Het klinkt als fantasie, een bedenksel van een schrijver over een gebeurtenis op een tropisch eiland hier ver vandaan. Maar soms, heel soms, wordt fictie werkelijkheid. En hoeven we daar helemaal niet zo ver voor te reizen. Hallo. Hallo daar. Goedemorgen. Hé, maar dit is gewoon de eerste dag van ons nieuwe avontuur. Ja. Ja. We gaan weer een podcast maken. In deze podcastserie nemen Ike Schout en ik, Lieke Malkorps, je mee naar een plek waar zich zo'n fantastisch verhaal afspeelde. Want het Zeeuwse dorpje Zeeuwskerken is de plek waar in 1966 eeuwenoude gouden munten worden opgegraven. Dit is wel een onvoorstelbaar muntvondst geweest. Het blijkt de grootste goudvondst van de 20e eeuw. En bij de ontdekking passeren al die beelden uit de klassieke avonturenroman. Beruchte piraten. Aan boord allemaal moren, donker getint, bijna een toverschip. Twistende goudzoekers. Het vinden van de goudschat heeft gemaakt dat mensen argwanend werden als er gegraven werd ergens. En een enorm fortuin. Op het moment dat die munten gevonden waren, dacht de familie natuurlijk, wij hebben recht op die munten. Ja, De Goudschat van Cero's Kerken. Ik was hier best wel nieuwsgierig naar. Het is natuurlijk, het spreekt enorm tot de verbeelding, volgens mij. De vondst van een kist vol, of nou, niet eens een kist, maar gewoon van een hoop gouden munten. Het heeft in de jaren 60 plaatsgevonden. En hier in deze podcast gaan Ike Schout en Lieke Malkorps eigenlijk het verhaal onderzoeken, hervertellen. Ik heb niet het gevoel dat ze echt met een grote vraag op stap gaan. Weet je welke podcasts wij eerder van hun hebben? Ja, zeker. De Vlaamse Kunstroof. Ja, precies. En daar lijkt het ook wel op. Want ja. Ze nemen een bekend verhaal. Al vond u, was dit verhaal van de goudschat is volgens mij veel minder bekend dan de diefstal van het Lam Gods. Van wat centraal stond in de Vlaamse Kunstroof. Ja. En gaan de stappen na, gaan het verhaal na. En het is intrigerend, maar niet verslavend. Of niet. Ik werd niet genoeg meegenomen. Maar hoe zou dat kunnen, denk je? Want ik had hetzelfde. Maar ik kan niet goed de vinger erop leggen wat het dan precies is. Want ja, het klinkt op zich dus spannend. Tegelijk denk ik ook wel van ja, oké, een kunstschat. Het zat er voor mij een beetje in misschien dat je er niet vanaf moment 1 ook in zit. Want ik heb nu dit, wat we net hoorden, dat was een fragment van de trailer. Ja, die is heel veel spannender dan het echte begin van de podcast. Ja, want het begint met een eigenlijk de inleiding van de eerste aflevering duurt wel 5 minuten, waarvan de eerste helft een fictief verhaal is. Nou, Schatteiland, beroemde Schatteiland. Dat verhaal. Ja. Nou, het komt omdat het zich heel erg langzaam ontrolt. Het komt omdat zij een klassieke podcastfout maken door veel te veel te voice-overen. Sterker nog, over te voice-overen. Dat ze bijvoorbeeld, ik ben Erik van den Kamp, conservator. En vervolgens zegt Lieke of Ike, want die hebben ook exact dezelfde stem, zegt dan, Erik van den Kamp is dus conservator. En zo gaat het eigenlijk heel vaak, want als je op reis bent met een microfoon, op weg bent, dan moet je die mensen zoveel mogelijk laten doen. En je moet ze niet steeds onderbreken. Dus als ze bijvoorbeeld in de eerste aflevering gaan ze wandelen door Seroskerken met een echtpaar. En dan, dat wordt constant onderbroken door haar voice-overs. Maar laat die man dan zelf gewoon heel veel vertellen. Ja, want dan word je ook meegenomen dat dorp in. Ja. En ik snap dat je de voice-over moet gebruiken. Of dat is leuk om te gebruiken om kleur te geven. Je moet toevoegen. Ja, tuurlijk. Ja, ja. Ja. Maar wat het andere grote bezwaar is... is dat in 2016 was het 50 jaar geleden... dat die kunstroof plaatsvond. Toen hebben ze in het Gouden Brandspuithuis in Seroskerken van allerlei herdenking gedaan. En toen was alles dat op de laatste letter wat hier gezegd wordt... wat als bekend. Dus ook dat het die Jan Janszoon misschien geweest is... die schat verloren heeft. Zit je nu spoilers te graven? Heeft. Ja, dat is alom bekend, maar wie komt er nou in 2016... in Seroskerken terecht in dat huisje wat je nu net... Ja, jongens, ik denk dat jullie hier allebei een punt te pakken hebben. Ten eerste is het natuurlijk leuk als je iets nieuws ontdekt... in zo'n podcast, als je het ook een beetje journalistiek wil aanpakken. Aan de andere kant zijn er natuurlijk inderdaad veel mensen... die het verhaal niet kennen, dus voor hen is het... een leuke vorm om kennis te maken met dit toch enigszins opvallende verhaal. Jawel, maar er wordt een suggestie gewekt dat ze van alles gaan uitzoeken. En dat er wellicht... Want er zit ook weer van heel veel van die griezelmuziek onder. En bovendien is het... Weet je dat de waarde van die schat is? Die is, als je dat nu omrekent, is dat ongeveer 530.000 euro. Dus zo mega groot is het ook weer niet. Ja, maar dat maakt niet uit. Als er een goed verhaal achter zit, al was het 2000 gulden of euro... dan als er een goed verhaal achter steekt, dan is het de moeite waard... om er een podcast van te maken. Zullen we nog een fragmentje luisteren? Mm-hmm. Het is begin jaren 60. En midden in het dorp wordt een oud, krakkemikkig huisje gesloopt. Het braakliggende stuk grond wil niemand hebben... De wethouder van Seroskerken, Gerrit Christiaanse, stapt naar zijn zoon Piet en doet hem een voorstel. Piet heeft namelijk een boerenbedrijf en zou de grond van de gemeente kunnen pachten om er bijvoorbeeld prei op te verbouwen. Prei groeit snel en kun je ook in de winter oogsten. Zo gezegd, zo gedaan. Christiaanse zet het veldje vol met prei. En op maandag 3 januari 1966, vroeg in de ochtend, is het tijd om te rooien. Christiaanse en zijn knecht Adrie van den Broeke zijn al even bezig... als ze opeens kleine ronde schijven in de aarde vinden. Om de grond eraf te halen, wrijft Van den Broeke een van de schijven langs zijn overal. Er komt een goudkleurige plak tevoorschijn. Toen had je nog flessen melk met van die doppen erop, hè? Een beetje goudkleurige doppen. En die dachten toen van, nou ja, dat zijn van die doppen die we hier vinden. Maar gelukkig hadden ze ze niet weggegooid. En 's middags, toen hadden ze al een flink aantal gevonden... zijn ze naar de pand naast het gemeentehuis gaan. Dat was van Johannes Kodde, de juwelier. En die ging er even met de loep op kijken. Ja, hij zegt, het is puur goud. Ja. Ja, weet je, ik weet het niet. Waarschijnlijk... Het verheft zich niet, het verhaal. Daar komt het, dat is waarschijnlijk waarom we er ook niet goed in komen. Dus het blijft gewoon eigenlijk precies zo heel veel afleveringen lang doorgaan. Ja, want jij hebt alles geluisterd, hè, Vincent? Nou, ik ben wel ver gekomen, ja. Want ik wilde, nadat wij laatst een debat hadden over alles beluisteren of niet? Alles beluisteren in meerdere afleveringen. Ik heb trouwens ook een interview gevonden met Mart Olieslager. Want die woonde dus in dat huisje wat gesloopt is. Dus die heeft jarenlang, die man, op die goudschat gewoond. Mm. Ja. Dus ja, kijk, weet je, op zich is het een intrigerende geschiedenis. Maar dan zou je er toch veel meer vaart in moeten doen. Het komt niet lekker uit de verf. Een technisch probleem is dat er behoorlijk wat niveauverschillen in de... Ja, ik kon soms dingen ook echt moeilijk verstaan. Wanneer ze bij dat echtpaar op bezoek zijn, dat hele bekende echtpaar in Seroskerken, kon het gewoon soms niet verstaan. En dat kwam niet door dat ze onduidelijk spraken, maar gewoon doordat het niet goed was opgenomen, toch? Ja, iets te ver. Ja, maar zij is ook vrij dof. En er zitten er ook hele belachelijke reclames doorheen. Die echt een soort parodie lijkt. Die zijn erg. Daarover, ik vind wel echt een podcast die... ik snap heel goed dat mensen daarvoor betaald moeten krijgen en dat er dus advertenties nodig zijn. Dat vind ik altijd een goed idee. Maar... in een eerste aflevering vind ik eigenlijk is echt niet handig of zo. Want je hebt nog helemaal geen goodwill naar de makers. Maar die reclames zijn ook heel slecht van kwaliteit. Die reclame in die auto. Dat is ook nauwelijks te verstaan. Nou ja, goed, maar los daarvan. Ik dacht wel echt, je moet eerst een soort van publiek aan je hechten. En dan kun je misschien een keer beginnen met de reclame. Want ook zelfs, ik ging de trailer luisteren. En de trailer begon met een reclame. Oh, dat, ja. Okay. Nee, dat maar maakt dat een catchy kort spotje? Nou, er zat overigens wel een vrolijk begin. De eerste reclame, bij mij in ieder geval, want dat verschilt weer per persoon, was ingesproken door man met de microfoon Chris Baeyema. Ja, maar dit was een soort koddige parodie. Ja, reclame. Nee, maar dat vond ik nog wel geestig. Maar de tweede reclame was van een auto-website. En dat was van een van de mannen van Man, Man, Man, de podcast. Van Man, Man, Man, ja. Die, een beetje tenenkrommend. Die praat over de podcast, over de goudschat en over auto's. Nou goed, we gaan geen reclame-recensie doen verder. Maar... Wat ik ook nog wilde opmerken, er zaten ook de gesprekjes tussen Lieke en Ike. Die waren iets te veel uitgeschreven. Of althans, tegen het einde van de eerste aflevering zit in ieder geval een gesprek. En daar dacht ik echt van, jongens, leg jullie papier weg. Ga gewoon echt praten in plaats van een gesprekje uitschrijven vooraf. En dat dan... voorlezen of voordragen in de microfoon. Het is een streng begin van de kerstuitzending, ik hoor het al. Zullen we sterren gaan geven? Yes, stop. Wat is er dan? Nou, ik zat te denken, want ik ben nu ook weer meteen heel negatief, want ik ben niet alleen maar negatief, maar negatieve nam net een beetje de overtoon, of de boventoon. Goed zo. Ik kwam uiteindelijk wel neer op een oordeel van 3 sterren. Want ik vond het wel een leuke en interessante geschiedenis. Maar het kan sneller, kan meer vaart in. En zijn nog wat op- en aanmerkingen. Ik geef ook 3 sterren. En ik heb nog wat ik eigenlijk een gemiste kans vind. Nou, het is geen grote gemiste kans. Maar wat ook leuk was geweest, is als je het dan allitererend maakt, die titel, toch? Dus waarom moet het goudschat van Sint-Rooskerken worden? Dan doen we het gewoon schat van Sint-Rooskerken. Nou, dat allitereert ook net niet lekker, de toch? De schat van Sint-Rooskerken. Ja, als je zegt de schat van Sint-Gravenhagen. Sint-Rooskerken zou dat dan moeten zijn. Maar, de goudschat van Gouda. Dat goud heeft een hele belangrijke functie. Want het ging om dat goud. Want dat was ook met die melkflessen doppen en zo natuurlijk. Oké, nou laat maar. Ik geef 3 sterren. Sorry, Milou. Sorry. Ik geef ook 3 sterren. Want ik vind op zich... goed. Het is wel te doen. Maar er worden heel veel kansen gemist. En bovendien, ik weet niet of je dan steeds maar weer... zij dan met z'n tweeën met dit soort onderwerpen... waar eigenlijk alles al van bekend is, moet komen. Ja, misschien moeten ze voor de volgende podcast... meer tijd steken in het researchen vooraf. En dan gewoon, als zij namelijk echt een heel vet onderwerp te pakken... zouden kunnen krijgen. Volgens mij kunnen ze dan... het zijn wel goede makers. Of ze hebben... Ja, ja, maar er moet meer power en spirit in. Ja, vind ik. Maar ik denk dat ze dat heel goed... Dat hebben ze in zich. Daar heb ik vertrouwen in. Ja. We gaan straks door naar de volgende podcast. Maar eerst gaan we even luisteren naar muziek. En dat hebben we geïnspireerd op de goudschat van Sint-Rooskerken. Want de titelsong in die podcast, die is van broeder Diedemans. Diedemans. Mm-hmm. En broeder Diedemans is een Zeeuws-Vlaamse zanger die ik al een tijd volg. En die maakt prachtige muziek, moet je horen. Wat doen we met verdriet? Wat doen we met de tranen? Waarmee het graf waarop we staan? Wat doen we met de bloem? We zullen in de vuilbak gaan. Wat doen we met onze naasten? Elk mens dat leven laat. En wat doen we met het verdriet? Dat nooit meer overhaalt. Wat doen we met het verdriet dat nooit meer overhaalt? Wat doen we met de luchten, wat hebben we mee de zee gedaan? Wordt het hier ooit nog winter, zal ik ooit nog op mijn schaatsen staan? En wat doen we met die zwarte hond die 's nachts hier buiten staat? Wat doen we met het verdriet dat nooit meer overhaalt? Wat doen we met het verdriet dat nooit meer overhaalt? En wat zien onze boeren? Waar is mijn grootvaders verhaal? Wie heeft er onze tiet gestolen? Hing met ons leven aan de haal. Wie kocht er onze akkers op en pleegde hoog verraad? Wat doen we met het verdriet dat nooit meer overhaalt? Wat doen we met het verdriet dat nooit meer overhaalt? En waar is nu mijn liefje? Waar heb ik er aan gedaan? Hier ben ik op mijn eigen. Moet ik over straat gaan? Nu zie ik niet meer naast me staat. Wat doen we met het verdriet dat nooit meer overhaalt? Wat doen we met het verdriet dat nooit meer overhaalt? Wat mooi. Dat is mooi, hè? Want het zijn van die weerbarstige instrumenten. Ja, ik vind dat hij echt prachtige muziek maakt. Broeder Dieleman, ik ken hem nog niet, maar hij gaat erbij op de lijst. We gaan naar de volgende podcast. En dat is Kerst met de familie van Swieten. En dat is ook swingend. Dag luisteraar, wat fijn dat je er bent. Ja, mijn naam is Frits en ik ben een hond in de familie van Swieten. In dit hoorspel neem ik je mee en via mijn oren hoor je alles wat er gezegd en gedaan wordt. Wat leuk! Het best kun je een hoofdtelefoon opzetten en lekker even helemaal achterover gaan zitten. Nog beter is het hoorspel te beluisteren in adaptief 3D audio via YouTube met je telefoon. Dan kun je de geluiden echt om je heen horen en zelfs in de ruimte rondluisteren, als het ware. Ja, fijn hè? La. Hey! Ja, ik vond dat echt dat liedje, dat heeft wel een dag of twee in mijn hoofd gezeten. Ja. Maar ik heb hem genomen. Ik vind die hond verschrikkelijk kinderachtig. Heel, ja. Maar ik heb hem eigenlijk, ik was getriggerd, als je het zo mag zeggen, door 3D audio. Want dat is namelijk een waanzinnig effect. Als je deze podcast met je oortjes in beluistert, en dat geldt ook al voor de podcast apps, dus Spotify en Apple en zo, dan krijg je echt ook geluid voor je, achter je, want hij is in 3D, binauraal noemen ze dat ook al, gemaakt. En dat geeft werkelijk een waanzinnig effect. Als je dan in een kamer zit en er worden stoelen geschoven en die Frits die loopt dan met zijn nagels over het parket. Dat hoor je dan. Dus ik heb hem eigenlijk uit deze podcast eigenlijk gekozen uit technische overwegingen. Om eens te horen wat het was. En ik ben ook op YouTube gaan luisteren. En het is inderdaad zo, als je dan met je telefoon gaat zwaaien, dan verandert het perspectief. Hebben jullie dat ook gedaan? Ja, ik heb het net in de trein gedaan. Maar het werkte niet bij mij. Maar ik lag ook onderuit gezakt op de bank. Want ze zeiden, ga er even lekker voor zitten. Dus dat deed ik. En toen ging ik met mijn mobiel dus bewegen door de ruimte. Maar ik hoorde geen verschil. Jawel, want iets wat links zit en als je dan naar rechts gaat, dan gaat dat naar rechts. Maar het ging er wel om dat je moest wel in de app van YouTube luisteren en niet in de webplayer. Nee, je moet echt naar YouTube. Ja. Nou, misschien doe ik straks nog een poging. Maar ik hoorde sowieso al inderdaad, want dat geluid komt van allemaal verschillende kanten en het gaat leven. En ik vind het ook leuk, wel, de hond is een beetje kinderachtig, maar goed, honden zijn ook altijd zo blij als een kind. wel vaak. Ja, maar de ingreep, de artistieke ingreep om een pratende hond als verteller op te voeren. Nou, dat was misschien wat minder nodig. Nou, maar dat is niet zo erg in de zin van die hond is namelijk helemaal niet. Die hoort eigenlijk bijna alles. Dus die komt vrij weinig aan het woord. Je wordt die hond een beetje. Maar ik had, toen ik hem voor het eerst luisterde, had ik gemist dat hij aan het begin zei: ik ben een hond. Oh. Dus ik was het aan het luisteren. En ik kwam er pas achter, naarmate de aflevering vorderde, dat ik een hondje was. En dat vond ik heel erg leuk. Jij? Nou ja, hij was... Ja. Maar ik was het hondje, want ik hoorde mijn voetjes tippelen over het parket. Ja. Ik hoorde dat ik in de auto zat, terwijl die vrouw om de auto heen liep. Ja, het is natuurlijk het vlees geworden, alwetende perspectief, zou ik maar zeggen. Dus je bent dan... Ja, dus niet alwetend. Je bent een onderdeel van het verhaal. Nee, niet alwetend, sorry. Maar wel, je reist mee overal. Ja, dat vond ik echt leuk. Moeten we nog even vertellen waar het verhaal over gaat? Ja. Oh. Nou, misschien, wat is het tweede fragment? Ik heb nog een fragment, laten we dat even doen. Ja. Kom maar, Frits, je lunch. Zo. Maar wat ik wou zeggen, het is toch vreemd dat de kinderen nog niets van zich hebben laten horen? Ja, Paul, je kent ze toch. Ze leven hun eigen leven. Ze hebben hun eigen zorgen om zich druk over te maken. Ja, maar toch, het is al enkele jaren terug dat ze hier waren met kerst. Bovendien heb ik een besluit genomen. Iets waarvoor ze met kerst echt wel deze kant op komen. Oh? Paul, het wordt tijd om mijn huizen van suite achter me te laten. Het huis, de tuin... Het wordt me allemaal te veel om het bij te houden. Ook voor jou, Paul. Jouw pensioen komt ook steeds dichterbij. Als een van de kinderen hier komt wonen, kan jij ze nog een paar jaar begeleiden. Ja. Ah, dat zal Annemiek zijn. Nou, Frits, je hoort het. Onze dagen zijn geteld hier. Hey, Paul, waar is moeder? Dag, Annemiek. Hey Frits, oude mottebal. Gaat aan de kant. Annemiek, meneer. Dag, moeder. Hoe is het? Ik hoor die voicemail, dus ik ben tussen de bedrijven door even langs... Is er iets ernstigs? Lieverd, ik heb iets mee te delen. Ja, dat is een beetje context al. Want zo begint de podcast nadat het muziekje is weggestorven. Ja, je hoort het zelfs ook hier op de radio. Kan je het ook goed horen, dat binaurale stereo. Het is echt waanzinnig, want je zit er gewoon echt middenin. Het is echt heel mooi gedaan. Het is ook gedaan door een bedrijf dat Drielab heet. Wat ook voor bedrijven en voor instellingen... Ze laat echt hun spierballen rollen als een soort visitekaartje. Dacht ik dat we deze podcast ook moesten zien. Ja, nou ja, het gevaar is daarvan dat je dus inderdaad je technische mogelijkheden boven het verhaal stelt. Want we hebben natuurlijk geweldige acteurs. Merel Lasseur en we hebben Lies Vissendijk, die je net hoorde. Er zitten grote namen in dit ding. En ik vind niet dat het overstijgt, jij wel? Ik vind het zeker niet storend. Het is heel ondersteunend aan het verhaal. En ze zetten de sfeer zo goed neer. Je zit er in qua geluid, maar ook die setting. Je voelt helemaal van, oké, Lies is een beetje wat meer teruggetrokken op zichzelf. Een beetje, een beetje hard. Ja, wat hard. En dat, ik vind dat wel echt heel sfeervol. Dat is echt goed. Ik vind het een leuk ding. De podcast bestaat eigenlijk uit 3 korte afleveringetjes van 6 minuten. Ja. En die combineren in een eindaflevering die 25 minuten is. Die 3 korte, dan hoor je dus de 3. De moeder heeft 3 kinderen. En die 3 korte, die gaan allemaal eigenlijk over 1 van de 3 kinderen. Omdat die Frits dan steeds, die hond, die is bij 1 van die 3. Ja. En het gaat dan inderdaad de kerstavond, het diner op 24 december. Dat is dan de eindaflevering, de slotaflevering. Ja. En die moet ik nog horen. Ik zag eigenlijk de ontknoping van het verhaal zag ik al vanaf de eerste aflevering aankomen. Mm. Maar vervolgens is er na de ontknoping van het grote verhaal Wie krijgt het huis? Komt er nog een soort epiloog. En die is werkelijk waanzinnig. Want die zag ik helemaal niet aankomen. En daar heb ik echt... Op straat was ik aan het luisteren terwijl ik naar de supermarkt liep. En ik heb echt gelachen erbij. Het was namelijk zo'n gewoon leuke verrassing aan het einde. Als een strik om de podcast heen. Knappe podcast die jou aan het lachen krijgt. Zeker. Oh, wat leuk. Nou, dan ga ik zeker luisteren. Ik vond het leuk. Ik vond het vooral dat innovatieve aspect ook. Jezus, man. Hoe vond jij dat dan? Dat 3D-audio? Dat werkte echt heel goed. En zeker nu hier in de Radio 1-studio heb ik een goede koptelefoon op mijn hoofd. Hoor ik het nog beter, want thuis luisterde ik op mijn brakke Apple-oordopjes. En daar was het ook al mooi, hoor. Maar dit is... Nu is het nog beter. Want ik zat in de keuken toen ik het luisterde. En het was echt als ze maar aan tafel zaten, joh. Ja. We gaan sterren geven. Yes. Dan zal ik beginnen. Ja, doe maar. Ik geef er 4,5. Okay. Want ik vind het echt in zijn soort ontzettend goed geslagen. Ik geef er 4. Ik vond het verhaal wat minder boeiend. Maar het was wel echt een hele leuke, prachtig gemaakte podcast. Oké, ik geef er ook 4,5, omdat ik het leuk vind dat ik onderdeel word van het verhaal. En daar draagt die 3D-audio alleen maar aan bij. Dus dat is gewoon leuk gemaakt. Gaan we naar de derde podcast. Oh nee, wacht, dat even optellen. Dat is bij elkaar dus 13 sterren, jongens. Oh ja, hadden we 1 opgeteld? Nee, dat was bij elkaar 9 sterren. Oh ja. Schat van Sirooskerken. Gaan we naar de volgende podcast. Kwaadaardig. Aflevering 1. Met de klantenservice van bestekeus.nl. De one-stop shop voor al uw elektronica. Mijn naam is Isabel, waarmee kan ik u helpen? Ja, goeiedag. Met Gerbert Brouwer spreekt u. Ik heb een tv besteld, maar... Mijn vrouw vindt hem nogal duur. Ik wou haar verrassen. Dus... Het bleek toch niet de beste keus.nl te zijn? Precies, ja dat. Dus kan ik hem misschien retour doen? Dat ik dan mijn geld kan terugkrijgen? Ja, ruilen binnen 2 weken is geen enkel probleem. Heeft u de bestelcode voor mij? Nee, ja. Dus, het is al wel langer dan 3 weken geleden, helaas. Ai. Nee, dan kan ik u helaas niet meer helpen. Wij hanteren alleen de 14 dagen retouractie. Meneer? Ja. Nee, ach ja. Nee, we hebben het gewoon niet zo ruim. Dus ik baal gewoon, sorry. Ik begrijp hoor dat jij ook niks kan doen. Dus. Nou, fijne dag nog. Wacht, meneer? Weet u wat? Als u mij de bestelcode geeft, dan kan ik misschien de datum aanpassen, zodat die toch binnen de 14 dagen valt. Ja, dat is hoe de eerste aflevering van Kwaadaardig begint. Aardig is daarbij met een hoofdletter A geschreven. Dat is dan die oxymoron waar ze het in de taalnatie, die we ook een keer hadden besproken, over hebben. Kwaad en aardig. Weet je wel? Ja, oké. Okay. En het is een science fiction podcast. Over een meisje. Zij heet Izzy, ze is 18 jaar. En zij is een beetje ontspoord, want ze wordt voor de zoveelste keer gearresteerd. Deze keer omdat ze laptops gestolen heeft. En dan kan ze kiezen of de gevangenis in, of meedoen aan een experimentele behandeling. Met, je voelt de buiten al een beetje hangen. Misschien alle gevolgen van dien. En dit is duidelijk dus een fictieve podcast. En wat ik er... het is in het begin een beetje vet aangezet. Je werd duidelijk van, oké, ik moet het heel spannend vinden. Dit is een hele spannende podcast. Maar ik vind wel dat ze het echt spannend maken. Weet je wat zo leuk is aan dit ding? Dat je denkt eerst, want het is van 3FM en Avro Tros. Dus je denkt eerst van, oh god, dit is een heel opvoedkundig ding. Gij zult niet stelen. Ja, precies. Ja. En dan ga je erin mee en dan wordt zij dus opgesloten in die alternatieve behandeling. Ik zal geen spoilers weggeven verder. Ja. Dat heb ik net op een vreselijke wijze gedaan. Natuurlijk. dan blijkt dat het een heel slim spel is. Want die chip die zij ingeplant heeft... Vincent, daar ga je met je spoilers. Die chip die ze ingeplant heeft... Zij krijgt een chip. Dat die is speelt namelijk... een rol... laat ik het dan zo zeggen, die speelt een rol. Dus het is ontzettend slim, dat script zit heel slim in elkaar. Ja, je valt van de ene wending in de andere en je kan het niet voorspellen hoe het gaat. Nee. Nee, het is heel leuk en goed geschreven, met heel veel verschillende rollen ook. Dat is... Dus je krijgt ook heel veel stemmen te horen. Dat vind ik altijd leuk in een podcast. Er zit heel veel, een goede soundtrack onder. Net ook bij de intro tune. Toen ik die voor het eerst hoorde, dacht ik ook van... dit is echt een beetje gericht op, denk, tieners en ontzettend vet, jonge mensen. Maar het past wel. Het voelde niet een soort bedacht van... of cringe of zo, zeg maar. Dat je... Ja, moet je die colofons lezen? Mensen die erin in meespelen. Van Victoria Koblenko tot Gerda Havertong zag ik op de... Ja, maar ook bijvoorbeeld Chardonnay Rillens. Ja, dat zal Izzy wel zijn, denk ik. Of Olivia Kiki Britt de Vrijer. Dat is de dochter, denk ik, of een familielid van de schrijver. Van want Johan, die heet Johan de Vrijer. Nou, jongens... Ja. Maar wat een geweldige naam. Want dat is Olivia Kiki Britt de Vrijer. Je absoluut, zal zo maar heten. We zijn geen namen aan het recenseren. Maar het is een fantastische naam. Ik zou zeggen, laten we nog een stukje luisteren. Ja, kom maar op. Ik kan haar niet 16 maanden missen. Ze heeft mijn hulp nodig. Daarom had ik ook die laptops gejat. Die 8 laptops waren voor je moeder. Ja, ze jongleert graag met laptops. Nee, duh. Het was voor het geld. Het geld zou voor mijn moeder zijn. Laat maar. Oké. En de volgende. Naam is Clint. En ja, jezus, ik speel gewoon veel online poker. En soms word ik zeg maar gewoon kwaad. En dan, Psst. Hoe had je die laptops gejat dan? Niet tot genoeg. Anders was ik niet gepakt. Ja, toch. Nou, dank allen voor jullie introductie. Jullie zullen ieder een unieke gedragscoach toegewezen krijgen. En tijdens de therapie zullen we jullie 2 weken in de gaten houden in de kliniek. Daarna zijn jullie vrij om te gaan. Mocht er iets misgaan aan onze kant of de gedragscoach werkt niet, dan beëindigen we het experiment en dan mag je ook naar huis. Als je het papierwerk voor je hebt getekend, dan roepen we jullie 1 voor 1 naar de ruimte hiernaast. Wat is dit? Het lijkt wel een boek zo dik. Wat staat hier allemaal in? Ja, het lijkt allemaal heel officieel, maar het is gewoon iets wat we moeten doen vanwege de privacy. Zodat we jullie ook echt 2 weken goed kunnen monitoren. Maak je niet druk, we zullen goed voor jullie zorgen. Oké. Ja, deze stem van Victoria Koblenko is dat dus volgens mij. Het is meteen doodeng. Dokter Wang. De rillingen. Ze speelt van. Dokter Wang. Ja. Ja. Het is... Weet je wat? Ik vind het leuk dat... Ja, zo'n genre als het hoorspel, want dit is natuurlijk wel gewoon een hoorspel of drama, of is natuurlijk, dat heeft dus gewoon echt een eeuwig leven, zou ik maar zeggen. Dus zolang de audio is, heb je dit. En het is natuurlijk leuk dat het nog steeds, dat het geïnnoveerd wordt, gemaakt wordt, dat het gebeurt. Ja. En daar was het vorige ding natuurlijk ook een dit zou ook nog meer winnen, hoor, denk ik, als het echt in 3D gemaakt zou zijn. Mm-hmm. Nou ja, weet ik niet. De volgende keer. Maar wat hier leuk in is gewoon, het script is ook origineel. Er zitten leuke grapjes in. Ja, het is ook heel gelaagd. Het is gelaagd. Die wendingen, dat vind ik echt knap. Ja. Het is een van de eerste podcasts die me ook qua acteerwerk echt wel een beetje kan overtuigen. Want ik vind dat moeilijk bij fictieve podcasts. Als je dat beeld er niet bij hebt... Het blijkt zoveel moeilijker om echt overtuigend te acteren als je alleen die stem kan horen. Tenminste, dat vind ik. Ik weet niet of jullie dat ook hebben. Soms is het een beetje lezerig, maar dat is met die vorige ook zo. Terwijl daar ook gewoon topacteurs in zitten natuurlijk. En deze trouwens ook, want die Jamie Grant is ook al iemand die behoorlijk gelauwerd is. Hoe zou dat komen? Dat in zonder... Dat denk ik omdat het heeft te maken met de korte voorbereidingstijd. En dat het gewoon... Nee, maar dat... Dat heb jij niet met films, Vincent? Want daar heb jij er ook geen beeld bij? Nee, met films is het nooit. Maar ik denk ook bij films, die worden gewoon met veel meer budget gemaakt dan... Ja, dit komt echt door de korte voorbereidingstijd. Ja. En ik denk ook dat bijvoorbeeld, er zijn heel veel hoorspelen waar die stemmen soms apart worden opgenomen en dan later pas ingemixt met elkaar. Dus dat niet iedereen met elkaar staat te acteren. Dus dat zou ook een rol kunnen spelen. Ik weet niet hoe ze dit gedaan hebben, maar... Ik hoor een beetje een rinkeltje. Volgens mij hoor ik je gehoorapparaat... Loeien. Nu wel? Het Het is nu weg. Ja, het is nu weg. Zullen we sterren geven? Ja. Milou, vertel. Ik geef deze podcast 4 sterren. Want ik vind het een... ik vind het mooi gemaakt. Er zit een goede wending in. Het is een heel goed script. Goed. Weet je wat? 4,5 ster. Dat doe ik gewoon. Ja, daar sluit ik me volledig mee aan. Ik heb ook doorgeluisterd. Haha. Ik geef 4 sterren. Ik raad hem ook aan voor alle ouders met pubers. Slinger hem eens aan onderweg. Thuis. Ik ben heel benieuwd hoe jongeren hier naar luisteren. Ja, dat lijkt me ook eens. Want braaf is het in ieder geval zeker niet. Nee. Nee. Maar ook niet chockerend. Nee. Maar wel gewoon echt spannend. Ja. Het is geen stichtelijke podcast, laat ik het zo zeggen. Podcast aangedragen door de luisteraar. Ja, en jij kunt ook een podcast aandragen. Heb je luistertips? Spreek onze voicemail dan in 035-671-7000 of vink@avrotros.nl. Daar kun je ook nog gewoon naartoe mailen. En deze keer is de podcast aangedragen door Bertha en Guillaume. Zij schrijven: we genieten elke week weer van jullie programma en dachten ook eens een bijdrage te doen aan podcast aangedragen door de luisteraar. We zijn benieuwd wat jullie vinden van Weggegooid Geld. Een grappige podcast over verspild geld bij overheidsprojecten en zo. Nou, we horen het wel. Fijne feestdagen. We hebben geluisterd naar Weggegooid Geld. Stefan, ja. Waar denk jij aan bij Nieuwekerk aan de IJssel, hè? Bijbelbelt, zondagmiddag in het gemeentehuis en het is mooi weer. Meteen aan seks natuurlijk. Maar wat heeft dat met Weggegooid Geld te maken? Nou, alles. Luister maar. Hier zijn Jan Kees ter Brugge en Stefan van der Hulst met Weggegooid Geld, de podcast. Ja, yes. Weggegooid Geld, de podcast. De podcast. De première. De première, de allereerste. En wat doen wij in deze podcast, Jan Kees? Ja, we gaan op zoek naar waar geld wordt weggegooid. Bij de lokale overheid, de regionale overheid of de rijksoverheid. En dat is niet zomaar geld, hè? Nee. Dat is gemeenschapsgeld. Gemeenschapsgeld van ons allemaal. Wat gewoon domweg wordt weggegooid. Ja. En wat doodzonde is. En dat kunnen kleine dingen zijn, zoals een bruggetje dat verkeerd wordt geplaatst. Of... Ja, of een fietsenstalling die nooit wordt gebruikt. Of een heel groot gebouw dat voor niks in elkaar ook, is gezet. Dat zeker, dat voor zeker. Een miljoen of zo, ja, zeg maar wat. Ja. Want het geld gaat er met bakken uit, toch? Het gaat er met bakken uit. En dat kan, maar soms, hè, het zijn vaak idiote dingen waarvan we denken, hoe is het mogelijk? En het kan echt van een klein bedrag zijn. Voor een klein bedrag noemen wij 10.000 euro tot 100 miljoen. Miljoen, bij wijze van spreken, want dat hebben we ook al in het verleden behandeld op televisie. Ja, dus het kan allebei. Ja, en mocht dit bekend klinken, dit is een rubriek uit het programma Kan Niet Waar Zijn ook, toch? Ja. Ja, dat heb ik ook gelezen. Ik heb het nog nooit gezien op televisie. Ik ken alleen de podcast. Maar ik dacht, deze man hebben zo'n dynamiek en dat klinkt zo... Er zit zo'n heerlijke vaart in en plezier en lol. Nou, vaart. Dat... Ze herhalen alles wat ze zeggen. Ja, maar toch, je zit wel, yeah. Ik zit wel met ze in de flow. Het is geen gezapige... Nee! Ze staan echt op 110%. Ze hebben er echt zin in om het uit te zoeken en een verhaal met ons te delen. Dat is echt heel maar leuk. Maar je hebt ook gelijk, Stan. Soms zitten er daardoor wel dan wat dubbelingen in dat ze elkaar gaan herhalen of... De geïnterviewde gaan herhalen. Ja, of als er dan een grapje in zit. Dat komt straks nog wel in het... dat komt straks nog wel in het tweede fragment. Oh ja. Dan moet soms dat grapje nog een keer herhaald worden. En dan moet er nog even actief om gelachen worden. Wat het dan net weer denkt van, nou, dat is misschien iets too much. Ja, maar ik ben benieuwd hoe dat in de volgende... Kijk, in deze aflevering hebben ze een heel sappig onderwerp te pakken natuurlijk. Ja, maar je hoort nu al... dat ze ook gewoon heel jolig kunnen doen over een gebouw... dat voor 1 miljoen in elkaar is gezet en helemaal geen nut heeft. Het is sowieso leuk natuurlijk als iets verspeeld geld is. Nou, het is niet leuk. Ja, dat is leuk. Maar zij maken het leuk. Toch? Ja, nee, ze zitten niet deze podcast te maken op een radarachtige toon van onrecht... en dit mag nooit gebeuren en dit is nee, want ze is zitten fout. Dat, het leuke ervan is dat ze echt op die verbijstering zitten. Hoe is mogelijk? Hoe kan dat? Met bijna op die André van Duin-achtige toon soms. Van, ja, en dan ook nog met het onderwerp in podcast nummer 1. Wat is het tweede fragment? Want dan kunnen we misschien even... Mm-hmm. Wij zijn natuurlijk altijd heel erg benieuwd naar dat soort dingen. Ja. We gingen bellen, rondbellen naar mensen die daar iets van afwisten. Ja. En we kwamen tegen gemeenteraadslid Serena Rodenburg. En zij legt ons allemaal haarfijn uit wat er die avond is gebeurd. Medewerkers van de gemeente en één buitenstaander die hadden het heel erg gezellig in twee verschillende ruimtes. Die hebben daar seksuele handelingen verricht. En helaas voor hun hadden ze niet door dat het licht binnen brandde, terwijl het buiten donker was. Dus de jongeren vanaf de parkeerplaats die hadden een hilarische liveshow waar ze filmpjes van hebben gemaakt. En die doken al heel snel op YouTube en Dumpert en Facebook. Dus binnen de kortste keren was Zuidplas ineens in de picture. Door de harde inzet van een aantal medewerkers van onze gemeente. Ja, ze kan het heel lekker uitleggen, hè? De harde inzet. Was Stefan... Sorry. Ja, ik vind het vooral grappig. De harde inzet. Omdat zij het dan zo geweldig vinden. Wat vind je geweldig dan? Nee, niet geweldig niks. Oh. Maar wat ik leuk vond aan het fragment is dat zij dan zelf... het zo grappig vinden. Dat vind ik dan nog wel weer geestig. Nou, het ligt er wel heel erg bovenop, hè? Ja, nee, maar ik vind het... Want als we dan een beetje recenserend gaan luisteren naar deze podcast... Ja, eigenlijk vind ik er niet zoveel aan. Of althans, ik vond... wat mij betreft had gewoon de helft eruit gemogen. Want ze zijn echt de hele tijd... Laten we even nog heel even letterlijk zeggen wat er gebeurde. Dus dat gemeentehuis, dat ziet eruit als een soort vissenkom. Dus je kan iedereen daar zien. Heel veel glas. Die medewerkers die waren dus aan het seksen in het gemeentehuis. In de verlichte kamer, terwijl het buiten donker was. Ja, precies. En wat ook trouwens een geweldig fragment is, dat hoor je later nog. Als die mensen die komen dan even naar buiten, die ambtenaren, en de een buitenstaande... En die worden dan echt met een enorme applaus door die jongeren begroet. Dat is het uit een filmpje. Hoe moet dat zijn, zeg? Dat is zo verschrikkelijk gênant. Ach, man. Dat en het weggegooide geld, want daar gaat het eigenlijk amper over. Ja, nee, dat komt nu. Vertel. Hoeveel was dat dan? Oh, dat weet ik eigenlijk niet eens meer. Ik wel, 26.000 euro. Ja, want dat aan recherchekosten. Ze hebben in de afwikkeling van deze zaak heeft de gemeente een... particulier recherchebedrijf of een bedrijfsrecherche ding ingehuurd om uit te zoeken wat er nou precies gebeurd was. Een extern bureau, zoals dat heet. Ja, en dan zegt Serena Rodenburg van de SP terecht, nou, van dit bedrag had ook de voedselbank 3 jaar eten kunnen verstrekken aan de inwoners van deze gemeente. Ik snap niet waarom het nou zo nodig was, inderdaad. Omdat En het rare ervan is ook dat alles op film is vastgelegd. En ook op beelden van camera's in dat gebouw. Dus eigenlijk was alles zo'n beetje bekend. Ja, en wij horen het ook in deze podcast. Zitten er ook fragmentjes over van de jongens die commentaar geven bij wat er gebeurt. Dat hoor je. Dus op zich is het een heel intrigerende zaak. Maar ze mogen zich een beetje inhouden Laat een beetje maar vallen, toch? Ja, behoorlijk. Nou, ik vond het wel lach, hoor. Ik vond het wel gezellig. Ja, maar het is, je moet bedenken, wat is het doel van de podcast? En hoe werkt je eigen presentatie daarop? Misschien dat het voor tv anders is, als zij dan ook echt in beeld zijn. En als van die kolderieke clowns, want zo klinkt dat wel natuurlijk. Misschien zijn ze aan het overcompenseren omdat ze het beeld missen. En denken dat nu in audio dat ze het extra hard moeten presteren. Okay, het maakt de case wat minder sterk. Het maakt het ding minder sterk dat er zoveel overheidsgeld verspeeld is. Maar het maakt het ook wel heel eigen, vind ik. Anders gaan alle podcasts op elkaar lijken als iedereen het op. Dat is absoluut waar. Ik vond eigenlijk de premisse van de podcast. Uitzoeken wat er van gekke, bijzondere overheidsprojecten waar heel veel geld... meegemoeid is. Dat vind ik echt heel interessant. En uiteindelijk kwam ik toch een beetje teleurgesteld aan het einde van elke aflevering uit. Ik heb een andere aflevering ging over een gebouw in Heerlen, waar het CBS in heeft gezeteld, dat dan doorverkocht is aan een andere partij voor heel weinig geld. En dan heeft de gemeente Heerlen heel veel geld op verloren. En dan gaan ze een beetje door dat gebouw lopen en daar random mensen aanspreken. Daar gebeurt niks. Nee, dat is waar. Het is natuurlijk een geweldig onderwerp. Het is echt een goed onderwerp. En het is ook heel prettig als je het niet op zo'n kwaaie manier maakt. Ja. Maar er is ook een grens aan hoeveel lol je mag hebben bij een podcast maken. Wat jullie betreft. Nou, niet aan de hoeveelheid lol die je mag hebben, maar nee, wel aan de hoeveelheid herhaling. En gewoon, het mag wat beter gemaakt worden. Zijn jullie wel eens betrapt? Nee. Vincent, die... Nou, niet dat ik gezien heb, in ieder geval. Ja. Heel goed. Zullen we sterren geven? Ik wil wel beginnen. Mag ja. Goed? Ik geef deze podcast 4 sterren, want ik heb met plezier geluisterd. En oké, ze moeten misschien een tandje minder met het herhalen of het aanzetten. Dat maakt het alleen maar sterker. Maar ik denk, dit was de eerste aflevering. Die dynamiek die moet ook nog op een podcast manier groeien. Van tv naar podcast. Dat is toch een ander genre, inderdaad. Maar 4 sterren, dat is niet gek, hè? Nee. Oh, nee, zeker niet. Nee. Ik geef er 2,5. Ik had heel veel zin om te gaan luisteren. En daar gaat de sfeer. Ik hoorde ook echt geestige dingen en een leuke dynamiek. Maar het kwam niet uit de verf, wat mij betreft. Nou, ik geef er wel 3. Want ik vond het, ik vind het een leuke andere aanpak. En inderdaad, wat minder show en clownesk. Okidoki. Nou, dat is een totaal van 9,5 ster voor deze podcast. Mm-hmm. Ja, jongens. Dat was de eerste kerstnacht voor Vink. Ja. Want we kunnen nu een volgorde opstellen. Op de laatste plek is geëindigd met 9 sterren. De goudschat van Cero's Kerken. Wat kijk jij mij verschrikt aan? Nee, niks. Nee. Ik zat. Het verbaast me dat die op de laatste plek was geëindigd. Ja, dat komt omdat ik 4 sterren heb gegeven aan weggegooid geld. En die hebben nu een derde plek te pakken. Of eigenlijk, ja, dat zeg ik straks wel. De volgende plek te pakken met 9,5 ster. Ja. En een gedeelde eerste plek, wat is toch mooi, jongens? De kerstgedachte. Ja, kerstgedachte. Ja. Zelfs de eerste plek wordt hier gedeeld. Namelijk door Kerst met de familie van Zieten. Met 13 sterren. En ook 13 sterren voor Kwaadaardig. De sci-fi thriller. Podcast sensatie van 2021. Ik vind het wel echt een aanrader. Ja, het is een leuke... straks, ik ben ook al de tweede aflevering ook al gehoord. Ik ga ook wel verder luisteren. Jij niet? Ik heb al 4 gehoord. Zo. Ja. Ja, jongens, dan zou ik zeggen morgenochtend een heel fijn kerstontbijt. Ook natuurlijk naar de luisteraars. En ook kerstdiner met... dat lijken wel garnalen. Nou, Vincent, dat zijn ook garnalen. Hoe heb je dat nou weer voor elkaar gekregen? Ik weet niet of de ruisaars dit snappen. Nou, dan moeten ze even de vorige aflevering Of je zet gewoon het plaatje maaltijd op van Maarten van Roosendaal. Ja, precies. Kan niet vaak genoeg gebeuren. Zeker niet op eerste kerstdag. Nee. Of zeker op eerste kerstdag moet je luisteren. Zeker, inderdaad. Goed, nu straks het NOS-journaal van 2 uur. En daarna kun je luisteren naar Nachtzuster. Met Astrid de Jong. Fijne nacht. Dag allemaal. Dag. Oh, ik hoop op een doei van jou, Vincent. Doei! We'll be right back. NPO Radio 1. Het is 2.